جسم ولحمہ اس کا گوشت اس کا رنگ کیسا تھا؟ اسمر الى البیاض گورا لیکن سرخی مائل تھوڑا یعنی ریڈش یا جس کو ٹین بولتے ہمارے یہاں پر یعنی تھوڑا سرخی مائل تھے لیکن گورے تھے ایک دم بھی زیادہ براؤنش نہیں لیکن کیسے گورے گورے گورے گورے ایک دم لیکن کیسے تھوڑا سا ریڈشنس تھا سرخی اسمر اور جسم ہو و لحم ہو اسمر الى البیاض اکحل العینین آنکھیں ایسی کہ جیسے گویا کہ سرما لگائے بھی ہوں ایک دم یعنی کالا پن تھا آنکھوں کے اندر یعنی خوبصورت آنکھیں تھیں حسن و بحق اور بہت ہی خوشگوار اور خوبصورت ہنسی والا جمیل و دوائر الوجہ اور گول چہرے والا اور بڑا جمیل خوبصورت قد ملأت لحیته ما بین هذه الى هذه قد ملأت نحرہ داڑھی ایسی کہ پورا سینہ چھپ جائے یہ نحر اس کو کہتے ہیں منحر اس کو کہتے ہیں کہ پورا سینہ چھپ گھنی داڑھی ایک دم اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ آپ کی داڑھی کیسی تھی بڑی گھنی تھی کان کثیر شعر اللحیۃ بہت گھنی داڑھی آپ کی تھی ایک درس میں لیں گے انشاءاللہ داڑھی کے بارے میں بھی تو ملأت نحرہ کہ بالکل سینہ چھپ گیا ہو قال عوف اوف کہتے ہیں ولا ادری ما کان ما هذا النعت اور بھی کچھ صفات بیان کی فقال ابن عباس لو رأیته فی الیقظه ما استطعت ان تنعته فوق هذا اگر تم جاگتے میں دیکھ لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان صفات سے زیادہ بیان نہیں کر پاتے ہیں یعنی واقعی تم نے وہی دیکھا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی تو انہوں نے بھی کیا کہ یہاں بھی ابن عباس نے کیا کہا ذرا بتا دی کہ کیسے آدمی کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ صحابہ اس طرح سے پوچھتے تھے کہ کس کو دیکھا بتاؤ اور میچ ہوا تو مانتے تھے یہ امام الترمذی نے اپنی کتاب الشمائل میں ذکر کیا اور شیخ الالبانی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے اس کے راوی یزید الفارسی کو ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ لا بأس بہ یہ راوی قابل قبول ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خواب میں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے اور کہے کہ میں نے آپ کو دیکھا اس نے نہ دیکھا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے آئیے ایوب کہتے ہیں راوی کان محمد ہوا ابن سیرین اذا قص رجل انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال صف لی الذي رأيته تعبیر کے ماہر تابعی کون ہیں محمد ابن سیرین محمد ابن سیرین جو بہت ماہر ہے خواب کی تعبیر بیان کرنے میں ان سے کوئی آدمی آ کے بیان کرتا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اب دیکھنے والا کیا سمجھ رہا ہے میں نے دیکھا آ کے بیان کرتا فَإِن کہتے ہیں فَإِن وَصَفَهُ لَهُ صِفَةً لَا يَعْرِفُهَا قَالَ لَمْ تَرَهُ جب وہ آدمی یہ پوچھتے اس سے بتاؤ کیسے آدمی کو دیکھا جس کو دیکھا جس کو تم سمجھ رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے خواب میں وہ صفات بتاؤ جب یہ آدمی ایسی صفات بیان کرتا جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نہیں تھیں تو کیا کہتے وہ لم ترہو تو نے نہیں دیکھا وہ کیا بول رہا ہے میں نے دیکھا یہ پوچھتے تھے کیسا دیکھا بتاؤ پھر وہ صفات بتاتا تھا تو جب صفات میچ نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا کہتے تھے ابن سیرین تو نے نہیں دیکھا تو ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی سمجھ رہا ہو کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فلاں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے اور اردو میں بات کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہم نے جب سے اس مدرسے میں آنا جانا شروع کیا اردو آنے لگی کیا آئی فلانے کے گھر میں روٹیاں پکانے کے لیے آئے اور بھابھی سے کہا فلانی سے کہا ہٹ جا میں ان کے لیے روٹیاں بناتا ہوں فلانے نے دیکھا چشمہ پہنے ہوئے ہیں فلان آپ کی آنکھوں میں خرابی نہیں آئی تھی آخر تک فلان نے کسی اور حال میں دیکھا جس صفات کے ساتھ آپ تھے ان صفات کے ساتھ دیکھتا ہے تو واقعی دیکھا اگر ایوب کے ساتھ دیکھے تو اس نے نہیں دیکھا اسی لیے ابن سیرین اگر ایسی صفات کے ساتھ وہ آدمی بیان کرتا جو واقعی آپ کی صفات نہیں تھیں تو ابن سیرین کہتے تھے لم ترہو تو نے نہیں دیکھا تو نے نہیں دیکھا ابن حجر نے اس کو تغلیق التعلیق میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے کیا خواب شرعی حجت ہے کیا خواب سے دلیل لی جا سکتی ہے جو خواب میں دیکھا ہے کیا اس کو دلیل بنا کے آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے؟ تو ایسا صحیح نہیں ہے، آدمی عمل خواب سے شرعی حجت نہیں لی جا سکتی ہے. ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں النائم لو رأى النبي صلى الله لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء، اگر خواب میں آدمی دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، هل يجب عليه امتثاله ولا بد، تو اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ جیسے کسی آدمی کو، غریب آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے کہیں کہ اپنا پورا مال تیرا صدقہ کر دے، یا امیر کو کہیں پورا مال تیرا دے دے غریبوں کو، یا کچھ بھی اس طرح سے کہیں، یا کہیں کہ آج سے تیرے کو نماز معاف، تیرے سارے گناہ صاف، اگر ایسا کریں تو کیا واقعی اس کو ماننا ہے؟ اولا بد ان یردہ علی الشرع الظاہر، کہتے ہیں یا پھر یہ ہے، یعنی خواب میں آ کے کوئی حکم دیں تو اس حکم کو ماننا چاہیے، یا اس کو ظاہری شریعت پر جو کہ قرآن و سنت ہیں اس پر پیش کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کہتے فستانی هو المعتمد کما تقدم، اعتماد کے لائق دوسری ہی چیز ہے، کیا؟ کہ اس کو شریعت پر پیش کرنا پڑے گا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. تو خواب کو شریعت پر پیش کیا جائے گا، اور یہ سادہ بات ہے کہ جبکہ خواب غلط بھی ہو سکتا ہے اور سمجھنے میں آدمی غلطی کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے صحابہ بھی خواب پیش کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آج بھی ضروری ہے کہ وہ خواب کو پیش کرے کتاب و سنت پر. جیسے جاگتے میں معاملات پیش آئیں ان کو کہاں پیش کرنا پڑے گا خواب پہ؟ کتاب و سنت پر. ویسی خواب کے معاملات کو بھی کتاب و سنت پر پیش کرنا پڑے گا. زکریا سہارنپوری صاحب اپنی کتاب فضائل الاعمال میں لکھتے ہیں کہ اگر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد شریعت مطہرہ کے خلاف سنیں تو وہ محتاج تعبیر ہے، تعبیر کا محتاج ہے. اگر شریعت کے خلاف کوئی بات سنتا ہے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کی تعبیر کی جائے گی. شریعت کے خلاف اس پر عمل کرنا جائز نہیں، شریعت کے خلاف اس پر عمل کرنا جائز نہیں، چاہے کتنے ہی بڑے شیخ اور مقتدا کا خواب ہو، چھوٹے پیر کا ہو کہ بڑے پیر کا ہو، کسی کا بھی خواب ہو، بڑے سے بڑے کا خواب ہو، اس کو شریعت پر پیش کیے بغیر اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. فضائل درود میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو اس طرح سے یہ باتیں خواب کے بارے میں ہیں. خواب بے بنیاد ایک دم ایسی چیز بھی نہیں کہ جس کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے، اور خواب ایسی چیز بھی نہیں کہ اسی کو آدمی قرآن و سنت کا مقام دے دے کہ جب بھی کچھ مسئلہ آ جائے سو جائے. دیکھیں خواب میں کیا آتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے لیے استخارہ کرنا ہے، استخارہ کرو، دو رکعت پڑھو، دعا پڑھو اور سو جاؤ ادھر ہی تھوڑی دیر، پھر خواب میں آئے گا دائیں جانا کہ بائیں جانا، کیا اوپر جانا کہ نیچے جانا، کہ جانا ہی نہیں. تو استخارہ کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ آ کے پوچھتے ہیں کئی دن سے استخارہ کر رہا خواب میں کچھ آ رہا ہی نہیں، تو کیسا آئے گا؟ استخارہ ہے، تو نے اللہ کے پاس بھیج دیا معاملہ، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو نے کہ اللہ جو بھی اچھا ہے دے. استخارہ یہ نہیں ہے اللہ دکھا، استخارہ اللہ دے دلا، وہ دکھا کے لیے نہیں کہ دکھے کہاں جانے کا کیا کرنے کا، استخارہ یہ کہ اللہ جو بھی اچھا ہے مجھ کو دے دے. تو استخارہ کے ساتھ لوگوں نے خواب کو جوڑا ہے، تو استخارہ کے ساتھ خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی استخارہ کرے اور اس کو خواب بھی کوئی آئے، اس کی تعبیر سے کچھ بات سامنے آتی ہو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کے لیے خواب ذکر نہیں کیا ہے. اسی طرح سے بعض صوفیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ خواب کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں، اذکار گھڑتے ہیں، عبادات کے طریقے گھڑتے ہیں، خواب میں میں نے دیکھا کہ ایسا ایسا ایسا ہے، خواب میں میں نے دیکھا کہ فلاں اللہ والا ہے، خواب میں میں نے دیکھا کہ فلاں کی سب باتیں صحیح ہیں، خواب میں میں نے دیکھا کہ ایسا طریقہ یہی جماعت جنت میں جانے والی ہے، خواب میں دیکھا یہی مسلک حق پہ ہے. اب دیکھیں کئی علماء، اب میں وہ خواب نکالوں گا بہت لمبا ہو جائے گا، ہر ایک کے اپنے اپنے خواب دوسرے کے خلاف ہیں، اب ماننے کا کس کو؟ اس کے خواب میں آ رہے بولے یہ مسلک پہ نہیں چلنا. ہاں ایک صاحب نے خواب، میں کسی اور درس میں ذکر ہوں لیکن اشارہ دیتا ہوں، کہ فلاں کے خواب میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا کہنا ہے، انہوں نے پوچھا کہ حنفی مسلک پہ چلوں کیا؟ آپ نے اشارے سے کہا نہیں، کہا امام بخاری کی کتاب پہ چلوں؟ کہا ہاں. اب کیا بولیں گے؟ یہ بھی خواب ہے، اگر آپ کے خواب صحیح ہیں تو یہ پرانے ہیں، ان کے خواب بھی مانیں گے؟ نہیں، نہیں مانتے. فلاں کے خواب میں آئے، دعوت اسلامی کا اجتماع ہو رہا ہے، خواب میں آئے تو یہاں کیا کر رہا ہے، جا ادھر، جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. تو ہر آدمی دوسرے کے خواب کو فالٹی بتاتا اور اپنا کیسا ایک دم ٹوٹل پرفیکٹ، ایسا نہیں رہتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ خواب کی حد ہے. ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاگتے میں بتا دیا، وفات سے پہلے بتا دیا، کافی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا. اللہ نے اپنا دین دے دیا ہے. صحابہ خواب پر عمل نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، صحابہ قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا سب سے نہیں کہتے جاؤ سب لوگ سو جاؤ، جس کے خواب میں جو آئے گا آ کے بتاؤ، فیصلہ اس کے حساب سے دیں گے. امیر المؤمنین ایسا فیصلہ کرتے تھے، ذرا ٹھہرو میں سو جاتا ہوں، خواب میں جو آئے گا میں کرتا ہوں، ایسا نہیں کرتے تھے. وہ مشورہ کرتے تھے صحابہ سے، کسی کے پاس کوئی حدیث ہے، کسی کے پاس کوئی حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق جب فیصلہ نکلتا تھا اس کو قبول کرتے تھے. آج یہ بات کے دور میں گمراہی آئی ہے کہ لوگ خواب کو ایسی اہمیت دیتے ہیں گویا کہ وہ خواب شریعت ہو. اتنا زیادہ خواب کو اہمیت اسلام میں نہیں ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کی ایک اپنی حد ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھتا فرمائے اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.